våra miljoner må på landet må få friden må. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 24 مهر ماه 1390 خورشیدی برابر با 16 اکتبر 2011 میلادی تا ساعت 11 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. همکنون شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از تارنمای iraninfo.co، از فیسبوک رادیو البرز می تونید به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یا یک شنبه در همین وبسایت iraninfo.co بخش رادیو البرز و همینطور فیسبوک رادیو البرز موجود هست، شما میتونید سر فرصت گوش کنید. شما صدای ما رو به رادیو البرز دانمارک گوش میکنید. رادیو البرز دانمارک روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. رادیو البرز در هفته 3 برنامه داره که 2 برنامه به طور مستقیم از استودیو رادیو خارجیان شهر آهوس پخش میشه، شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. بخش سوم سه شنبه ها از ساعت 21 تا 23:30 از تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور از فیسبوک رادیو البرز به طور مستقیم برنامه اتاق پالتاک فرهنگ گفتگو رو به طور مستقیم پخش میکنه. شما میتوانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. برنامه بامدادی امروز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. سلام من به تو ایران خوبم، سلامی خاک فاکیاریایی تو دنیا من سر مهر و وفایی چه زدی آگر تو دل بریدم به غربت گوشه ی عزلت گذیدم آگه این سرزمین از آن من نیست آگه اینجا برام ایران من نیست آگه این سرزمین از آن من نیست آگه اینجا برام ایران من نیست نمیخوام من غریبانه بمیرم چرا در خاک بیگانه بمیرم خدایا جون بده من بر بگیرم نمیخوام راست خاک ایرانو ببینم خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز گذشته شنبه منتشر کرد، اتهام‌های آمریکا را در مورد دخالت جمهوری اسلامی در ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی را فاقد منطق حقوقی خواند. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن رد هر گونه ارتباط بین نهادهای دولت جمهوری اسلامی با متهم بازداشت شده گفته است که آمریکا علی‌رغم خواست سریع ایران تا کنون هیچ اطلاعات فردی از متهم یا متهمان را برای اعلام نظر و درخواست همکاری مشترک در اختیار جمهوری اسلامی نگذاشته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در این بیانیه مسئولیت ایجاد تنش و مخدوش کردن امنیت بین المللی ناشی از اتهام‌های اخیر را متوجه دولت آمریکا دانسته است. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته از وزیر خارجه عربستان سعودی خواست که با دقت و دوراندیشی در مورد اقدامات آمریکا در قبال ایران برخورد کند. آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی پنجشنبه گذشته با اعلام اینکه جمهوری اسلامی باید پاسخگوی اقدامش باشد گفته بود عربستان سعودی در حال بررسی چگونگی پاسخ به اقدام ایران است. اما رامین مهمانپرست روز گذشته گفت که باید از احضار نظرهای عجولانه و نسنجیده در قبال این گونه مطالب که با هدف آشفته کردن منطقه و تخریب روابط دو کشور مطرح شده خودداری شود. آیت الله خامنه ای هم در واکنش مستقیم به اتهام آمریکا که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به دست داشتن در ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرده، این اتهام را مهمل خواند. آقای خامنه ای در ادامه سفرش به استان کرمانشاه در گیلان غرب گفت که این اتهام که به چند ایرانی زده شده بی‌معناست. او افزود که جمهوری اسلامی در برابر دشمنان می‌ایستد و عقب نشینی نمی‌کند. دیپلمات‌های غربی روز جمعه گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز سوءظن خواهند کرد. به نوع گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات‌ها گفتند که مشخص نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت خواهد گفت که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی دارد یا خیر. آمریکا و کشورهای غربی می‌گویند هدف فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی نظامی است، اما جمهوری اسلامی می‌گوید هدف این فعالیت مسالمت آمیز است. از طرف دیگر یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر تایید کرد که آمریکا به دنبال جلب حمایت‌های جهانی برای اعمال تحریم‌های تازه و چند جانبه علیه بانک مرکزی ایران است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه با اعلام این مطلب به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا افزود پرسش اصلی این است که آیا آمریکا میتواند اقدام دیگری علیه بانک مرکزی ایران، چه در حوزه منع گسترش سلاح یا تحت عنوان ضد تروریسم، انجام دهد. وی در مجلس نمایندگان گفت که اقدامات آمریکا در انزوای مالی ایران بسیار مؤثر افتاده و شمار بانک‌هایی که با ایران داده ستد می‌کنند کاسته شده است. شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اولین گزارش خودش را منتشر کرد. بر پایه گزارش‌ها، احمد شهید با برشمردن موارد متعدد سرکوبی فعالان حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. او همچنین تاکید کرده که نماینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو با درخواستای او برای دیدار موافقت نکرده و به او اجازه سفر به ایران نیز داده نشده است. عبدالکریم لایچی، رئیس جامعه ایرانی مدافع حقوق بشر، به رادیو فردا گفته بود که احمد شهید و ارزیابی خود را بر اساس گفتگو با نهادها و ایرانیان فعال در زمینه حقوق بشر و اسناد و شواهد موجود تایید خواهد کرد. احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، خرداد ماه گذشته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه تعیین شد. به گفته اعضای خانواده جعفر پناهی، دادگاه تجدید نظر تهران حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت او را از فیلمسازی و خروج از کشور تایید کرده است. خانواده آقای پناهی به خبرگزاری ها گفتند که حکم 2 هفته پیش صادر شده اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است. همزمان فریده غیرت، وکیل مدافع آقای پناهی، تأکید کرده که هنوز حکمی به او ابلاغ نشده است. جعفر پناهی، کارگردان معروف سینمای ایران، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. او مدتی در زندان اوین زندانی بود و هم‌اکنون به قید وثیقه آزاد است. ۱۴۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی سرشناس در داخل ایران با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، نوشتند که در وضعیت موجود حداقل شرایط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فراهم نیست. امضا کنندگان افزودند که نه تنها زندانیان سیاسی و مدنی آزاد نشدند، بلکه در ماه‌های اخیر محدودیت بیشتری برای فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان و خانواده‌های آنها ایجاد شده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد نیز همچنان در حصر به سر می‌برند. امضا کنندگان با حمایت از تلاش محمد خاتمی برای متقاعد کردن مسئولان به پذیرش حق حاکمیت مردم تأکید کردند که نهادی مستقل که مجری و ناظر بر انتخابات باشد نیز وجود ندارد و در چنین شرایطی زمینه برای برگزاری انتخابات آزاد مهیا نیست. داوود اخوان نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف روز گذشته با انتقاد از پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار گفت با تایید و تصویب این پیشنویس 99% از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. عسل اسماعیل زاده فعال اصلاح طلب به دادسرای زندان اوین احضار شد. به نوشته وبسایت ادوار نیوز، خانم اسماعیل زاده در اردیبهشت سال جاری به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شده بود. همچنین جواد ابو علی از فعالان سیاسی و دانشجویی بهبهان که به 1 سال حبس محکوم شده بود برای گذراندن دوره حبس خود رایی زندان شد. وی در شهریور 89 در بهبهان بازداشت و در دادگاه به 12 ماه زندان محکوم شد. اتهام آقای ابو علی فعالیت تبلیغی و توهین به رهبری است. می‌پردازم به یک خبر از دیگر کشورهای جهان. ده‌ها هزار نفر در ده‌ها کشور جهان روز گذشته شنبه در پشتیبانی از جنبش آمریکایی وال استریت را اشغال کنید راهپیمایی کردند. این تظاهرات از جمله در بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن، هنگ کنگ، اسرائیل، فلیپین، آفریقای جنوبی، نیوزلند، استرالیا، کانادا برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها تنها در روم، پایتخت ایتالیا، ده‌ها هزار نفر دست به تظاهرات زدند که در جریان آن گروهی از جوانان تندرو با پلیس درگیر شدند و چند خودرو بانگ را به آتش کشیدند. قرار بود که در روز شنبه تظاهرات و راهپیمایی در حمایت از جنبش وال استریت را اشغال کنید 951 شهر در 82 کشور جهان برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه در نیویورک نیز هواداران این جنبش دست به تظاهرات زدند. جنبش وال استریت را اشغال کنید به وضعیت نابسامان اقتصادی و سیستم‌های بانکی معترض است. میگم دوست دارم فاصله مرگه، تو میگی دل یاد روزهای قشنگه، من میگم تو فقط خاطر مونده، تو میگی زمون از ما آرو رونده، ایران از تو فقط تشاره، ایران از من یه قلب پاره، ایران قلبت پاره دلم برام چه تنگه بپردازم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. از تظاهرات روز گذشته در بیشتر شهرهای جهان بر علیه قدرت بانک ها و همینطور حمایت از جنبشی که در شهر نیویورک تحت عنوان اینکه وال استریت را اشغال کنید برگزار شد. بیشتر کشورهای اروپایی از جمله کشورهای اسکاندیناوی و آلمان و ایتالیا تظاهرات بزرگی انجام شد. روز شنبه روز گذشته 15 اکتبر مردم در بسیاری از شهرهای جهان در اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به راهپیمایی دست زدند. صدها هزار تن در شهرهای مختلف اروپا از جمله برلین، روم، لندن، بروکسل، لاهه و مادرید تظاهرات کردند. در آلمان ده ها هزار تن در شهرهای مختلف آلمان از جمله فرانکفورت و برلین راهپیمایی کردند. این تظاهرات به ابتکار جنبش اعتراضی فرانکفورت را اشغال کنید برگزار شد که با الهام از جنبش وال استریت را اشغال کنید در نیویورک تشکیل شده است. شبکه‌های منتقد جهانی شدن نیز در این سازماندهی شرکت داشتند. راهپیمایان در برلین به مقابل ساختمان اداره صدراعظمی این کشور رفتند. مخالفان بانک‌ها و سیستم مالی جهان در کشورهای اروپایی چون لندن، مادرید، روم، بروکسل، لاهه نیز به خیابان‌ها رفتند. بزرگترین تظاهرات در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد که در آن حدود 300 هزار تن شرکت داشتند. طبق گزارش ها تظاهرات در روم در پایان به آشوب کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در مرکز پایتخت ایتالیا شماری از تظاهر کنندگان شیشه های بانک ها و فروشگاه ها را به شکستند و چند خودرو را به آتش کشیدند. در لندن نیز درگیری های میان تظاهر کنندگان و پلیس روی داد. حضور نیروهای پلیس در شهر لندن چشمگیر بود. دولت بریتانیا با توجه به تجربیات تلخ ماه آگوست در لندن نیروهای انتظامی زیادی را بسیج کرده بود. بنا به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، رئیس آینده بانک مرکزی اروپا در حاشیه نشست وزیران دارایی کشورهای گروه 20 در پاریس گفت جوانان حق دارند برآشوبند. آنها از دست جهان مالی خشمگینند و من آنها را میفهمم. تظاهرات روز شنبه روز گذشته نخست در کشورهای حوزه آسیا شروع شد. در منطقه هنگ کنگ صدها تن گرد آمدند و علیه بانک ها شعار دادند. سپس صدها تن در توکیو گرد آمدند و شعار توکیو را اشغال کنید سر دادند که این شعار گرفته شده از شعار تظاهر کنندگان نیویورکی همونطور که گفتم برای اشغال وال استریت بود. سئول پایتخت کره جنوبی و سیدنی استرالیا نیز شاهد تظاهرات مشابهی علیه بانک ها بود. همونطور که گفتم تظاهرات در بیشتر کشورهای جهان، اروپا، آسیا، آمریکا، کانادا روز گذشته برگزار شد. الگوی این تظاهرات اعتراضی تظاهرات مردم آمریکا علیه نظام مالی است که هفته است در میدانی نزدیک بورس نیویورک با شعار وال استریت را اشغال کنید علیه قدرت بانک ها اعتراض می کنند. تظاهر کنندگان آمریکایی خود را 99% می نامند که به معنی اکثریت قریب به اتفاق مردمی است که نسبت به 1% بقیه که 42% ثروت را در اختیار دارند خود را زیان دیده می دانند. روز جمعه هم در تظاهرات اعتراضی در نزدیکی وال استریت 14 تن از تظاهر کنندگان پس از درگیری با پلیس بازداشت شدند. شمار بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی در سراسر آمریکا گفته میشه حدود 50 تن بودند. دوستان گرامی توجه داشته باشید که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه به طور مستقیم پخش میشه. گاگوداری هم کامپیوترهای داخل استودیو دچار اشکال میشه و برنامه ها با قدری تأخیر اجرا میشه، اما تا کامپیوترمون دوباره خاموش و روشن بشه توجه شما رو به مطلبی در مورد ایران جلب میکنم. این مطلب خانم الهه بقراط نوشتن. شما در روزنامه کیهان یا وبسایت های ایران پرس نیوز میتونید سایت های دیگر این مطلب رو نگاه کنید و بخونید. اما خانم الهه بقراط تحت عنوان مقاله ای آمدن، کندن، سوختن و کشتن و بردن و ماندن، مطلبی است که قابل توجه که اینو به آگاهی شما میرسونم. روزنامه کیهان در کتابخانه مرکزی شهر آهوس هم موجوده، شما میتونید به این مطلب رو از اون کیهان لندن استفاده کنید و بخونید. این مطلب از خانم الهه بقراط است. در تاریخ جهانگشای جاوینی آمده که چون یکی از اهالی بخارا را که از حمله مغول به خراسان گریخته بود، احوال آن شهر از او پرسیدند. وی به کوتاه‌ترین و گویاترین شکلی که ممکن است پاسخ داد: آمدن و کندن و سوختن و کشتن و بردن و رفتن. برای شهر هولوکاست ایرانی و مصیبتی که امروز بر کشور ما می رود، باید فعل آخر این جمله گویا را نه تنها به ماندن تبدیل کرد، بلکه با توجه به غارت منابع سیاسی و اقتصادی کشور توسط همه گروه‌های میراث‌خوار انقلاب اسلامی، میبایست بر آن افسود شوربختانه نرفتن و ماندن و همچنان میسوزن و میکشن و میبرن. فساد و تخریب بیپایان. من نمیدانم ظرفیت و بنیه یک کشور برای تحمل تخریب تا کجاست و اساساً چه معیاری برای حد و اندازه آن وجود دارد، ولی روزی نیست که از دامنه تخریب و ویرانی که گاه به طور کاملاً سازمان یافته ایران را بر باد می‌دهد و درباره تحمل و رنج مردمی که در سکوت، در فریاد و گاه در بی تفاوتی آسیانه نه تنها شاهد و درگیری این ویرانی هستند، بلکه خود و زندگیشان اساساً بخشی از این ویران شدگی را تشکیل می‌دهد. در آموخته و تجربه انسان شک نکنم. از دوران کودکی و در مناسباتی کاملاً روزانه و معمولی، مثلا مهمانانی که بچه‌های شیطان داشتن و همه چیز را به هم می‌ریختن، و یا کسانی که با زور می‌خواستن حرف خود را تحمیل کنند، شنیدیم که هر تخریب و نابسامانی با حمله مغول مقایسه می‌گشت و هر تحمیل و فشاری با حمله اعراب برابر قرار داده می‌شد. اما کسی گمان نمی برد که قرنها بعد و این بار هر دو حمله با هم و همزمان به ایران صورت می گیرد، آن هم ظاهراً نه توسط کسانی که از آن سوی مرزها به ایران حمله کردند و نیز نه از آسمان، بلکه از درونی ترین لایه های جامعه که گویی در تمام قرون گذشته منتظر فرصتی بود تا چون خودشو وارد میدان بکنه. راست این است که دامنه فاجعه به اندازه گسترده است که اخبار تخریب و نابسامانی در عرصه‌های مختلف خیلی زود کنه می شود. فشار و ویرانی به یک امر بدیهی و روزانه تبدیل شده است و پیش از آن که بتوان چاره‌ای به حال یک ناهنجاری اندیشید، هم مشکل و هم راه حل احتمالیش کنه شده و به گذشته سپرده می شود و جای آن را مشکل دیگری می گیرد که آن نیز خیلی زود با مسئله دیگری جایگزین می شود. این تجربه است که جمهوری اسلامی بخشی از بقای خود را بر آن بنا کرده است: مشغول ساختن جامعه با انبوه مشکلات به ویژه اقتصادی که تمامی ندارند و هر روز بر آنها افزوده می شود. این تجربه البته برای هیچ حکومتی پایان خوش نداشته است. اختلاس نجومی اخیر که مطلقاً موضوع جدیدی نیست و در زاهدان همان اختلاس معروف به 1-2-3 نطفه بسته است که سرانجام ناپیدایش در جوک و طنز مردم رایج حکومت به فراموشی سپرده شد. امروز تنها به این دلیل از آن سخن می رود که به عنوان ابزار جنگ درونی گروه های مافیایی رژیم به کار می آید، وگرنه تا زمانی که در بر پاشنه این رژیم و مناسبات فاسدش می چرخد، پرونده این اختلاس نیز به سرنوشت همه آن پرونده های جنایات سیاسی و اقتصادی رژیم دچار خواهد شد که نظیر آنها در کمتر کشوری دیده می شود. البته در جوک و طنز مردم و مالی کردن رایج حکومت به فراموشی سپرده می شود. در مورد اختلاس ها، جمهوری اسلامی در این زمینه تجربه تک و بی همتاست، چه در دیکتاتوری های کلاسیک و چه در رژیم های ایدئولوژیک تاکنون تجربه شده مانند کمونیست و فاشیست. فساد و تخریب بیش از هر چیز بود و نمود سیاسی داشت. در دیکتاتوری های کلاسیک مهار دوگانه نیروهای مرتجه در کنار آزادی خواهان، چه بسا حتی مانند شیلی پینوشه و دهه 50 خورشیدی در ایران، یک تعادل اقتصادی و همراه با رشد به وجود می آورد. در آنها فساد موجود و انکارناپذیر در زمینه بوروکراسی و اقتصاد هرگز به ابعادی نمی رسید. به همین دلیل همان نقش مهار کننده حکومت نمی توانست برسد که بتوان آن را نجومی و تصور ناپذیر نامید. در رژیم های ایدئولوژیک نیز نبرد بر سر ایده بود. فساد اقتصادی در آنها به دلیل همان محدودیت های سیاسی و نبرد ایده های اندک و گاه مبتذل و حقیر و در مقایسه با آنچه امروز در جمهوری اسلامی جریان دارد اساساً به شمار نمی آمد. شاید تنها 10 سال نخست جمهوری اسلامی را بتوان از این نظر با آن رژیم ها مقایسه کرد. بذر آنچه اما امروز شاهدش هستیم در همون دهه اول در حکومت اسلامی پاشیده شد و در طول 2 دهه چنان رشد کرد که امروز خود رژیم هم حتی اگر به فرض محال بخواهد قادر به مهار آن نیست. در ایران هیچ چیز در جای خودش نیست. در 3 دهه تغییر و تحولی که سر نخان در دست حکومت اسلامی بوده است، طبقات و لایه‌های اجتماعی جابجا شده و به همین دلیل جابجایی کسانی که در رأس امور و نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی کشور از آن بالا تا واحدهای اولیه دستگاه دولتی قرار گرفتند که نه دانش و تخصص لازم را داشتند و نه از جایگاه خود درکی مسئولانه دارند. به غیر از گروهی محدود و استثناهای انگشت شمار، کسی در جمهوری اسلامی برای خدمت به مردم و کشورش به استخدام در نمی آید. یک گروه در یک تنازل بقا گای به شدت خشن کار نمی کنند تا زندگی کنند، بلکه زندگی می کنند تا کار کنند و خرج زندگی خود و خانواده هایشان را تأمین نمایند. اما گروه دیگری که در طول 30 سال هر روز بر شمار آنها افسوده گشته، کار و اشتغال در دستگاه دولتی را در هر جایگاه بالا یا پایینی که باشد یک روند سودآور می‌بیند که با یک چمدان خالی آغاز شده و در مدتی نه چندان طولانی هر کس به نسبت مقام و امکاناتی که دارد با چندین چمدان پر بار خود را می بندد. بخش خصوصی فعال و سودآور بدون ارتباط ارگانیک با این ساختار فساد امکان فعالیت ندارد، به ویژه آنکه مهمترین فعالیت‌های بخش خصوصی نیز در دست گروه‌های مافیایی حکومت است. اختلاس‌هایی که تنها برخی از آنها سر صدایش در می‌آید فقط می‌تواند بر اساس این روند و این فرهنگ تولید شده در جمهوری اسلامی عملی شود. اگر در اوایل دوران مدرنیته در اروپا حکومت و دولت به مثابه پدر نقش ملی خیش را باز تعریف می‌کرد و چتر پشتیبانی و خدمت و عاطفه سیاسی و اقتصادی خیش را با همه تناقضاتش بر سر ملت می‌گسترد، در جمهوری اسلامی این پدر از همان آغاز که با تروریسم به روی کار آمد یک موجود متجاوز، دروغگو، کلاهبردار، فاسد، خشن، بیفرهنگ، خالیبند، جانی و اختلاسگر بود. این پدر همچنین به شدت مادر ستیز و ضد زن بود و هر کس و هرگز اجازه نداد و نپذیرفت زنی نقشی بیش از آنچه وی تعیین کرده است در حکومت و دولت و پشتیبانی و خدمت به ملت بر عهده گیرد. زنان وزیر، وکیل جمهوری اسلامی نیز تنها از نظر بیولوژیک مؤنث هستند، وگرنه تا عمق وجود خیش در این پدر فاسد و فرزند خار ذوب شدند و نگرش مذکر آنها گاه آتشبیار معرکه مرد سالاری است. در این میان انسان در توزیع این چرخه فساد و تخریب که حکومت و ملت نیروی محرکه آن را تشکیل می‌دهند، گاه با مهمای پیدایش مرغ و تخم مرغ روبرو می‌شود. کدام یک زاده دیگری است؟ بی تردید جمهوری اسلامی از آسمان نازل نشده و زاده تناقضات تاریخی و اجتماعی ملتی است که حمله مغول و حمله اعراب در خاطره تاریخی و جمعی آن نقش تعیین کننده بازی کرده و می کند. ولی همین جمهوری اسلامی که دامنه تخریب آن پیامدهای ناگوار این دو حمله تاریخی را در خود یک جا گردآورده است، ملتی را پرورده که تنها از یک قوم مهاجم میتواند بر جای بماند. مستند این ادعا همه آن اخبار و گزارش‌هایی است که هم در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی و هم در رسانه‌های مخالف رژیم منتشر می‌شود و هم در فجایعی که ایرانیانی که از نزدیک شاهد سوختن و کشتن و بردن حکومت و عوامل آن هستند روایت می‌کنند. در انبوه مصیبت هایی که تنها گردآوری اخبار آنها به یک کار گروهی مستمر نیاز دارد، در تازه ترین خبر به گزارش های رسانه های داخلی و کارشناسان محیط زیست خاک، بله درست خواندید، خاک حاصلخیز ایران به کشورهای عربی قاچاق می شود. ای خاکت سرچشمه هنر، پاینده باد خاک ایران ما. ولی کدوم خاک؟ کدوم ایران؟ اینان کیان که به آب و خاک این کشور هم رحم نمی کنند؟ کو آن ملتی که می خواهد سنگ کهت در را گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است؟ کو آن ملتی که بخواهد از آب و خاک و مهر تو سرشته شد، گلم جان من فدای خاک پاک میهنم؟ کو آن خاک؟ کو آن آب؟ من همیشه میگویم با تجربه‌ای که ایرانیان با جمهوری اسلامی از سر می‌گذرانند، باید واژه‌های جدیدی جایگزین آنچه کرد که تاکنون در معنای خود رسا بودند و با این رژیم واقعیت از ظرفیت معنایی آنها فراتر رفته است. وقاحت، بیشرمی، هجوم، غارت، چپاول، فساد، حیله، کلاهبرداری، دروغ و هر آنچه از این دست قادر به بیان و توضیح واقعیت عملا موجود نیستند، چه برسد به افعال ساده‌ای که روزی میتوانستند به آن گویایی حمله مغول را توضیح دهند. آمدند، کندند، سوختند و کشتند و بردند. کیهان لندن، 13 اکتبر 2011 میلادی، خانم الهه بقراط. Thank you. خدایی. از این گریه چه میدونی، نه در غمی نه درمونی، به چه امید میخوای باشی که پیش دردام بمونی. زندگی یه دنیایی، یه کابوسم برایایی، یه پاییزم تو بهاری، من یه مردم تو دریایی. سبب منم که میشنم اما حرفی نمیزنم، اگه هیچ شب برام نمون واسه اینه که سبب منم، سبب منم که میشنم اما مجله اقتصادی با یک گزارش تقدیم شما میکنیم که آمریکا در تدارک تحریم بین المللی بانک مرکزی است. معاون خزانه‌داری آمریکا این موضوع را در برابر کنگره آمریکا اعلام داشته است. وی گفته که دولت آمریکا تلاش می‌کند تا پشتیبانی بین‌المللی را برای اجرای این تحریم جلب نماید. تحریم بانک مرکزی ایران می‌تواند در چارچوب تحریم‌های آینده یک جانبه و یا بین‌المللی باشد که آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک می‌بیند. در شرایطی که انگشت اتهام در باره طرح سوء قصد به سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفته، در شرایطی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تدارک ارائه گزارش جدیدی در باره برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی است، فضای بین‌المللی به وجود آمده یا در حال به وجود آمدن می تواند مخاطرات عمده ای را متوجه نظام اسلامی ایران بکند. در چنین فضایی آمریکا و غرب تلاش خواهند کرد تا تحریم‌های جدیدی علیه نظام اسلامی ایران تدارک ببینند. این تدارکات گسترده آمریکا و غرب میتواند چالش‌های عمده‌ای را برای جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بر داشته باشد. تدارک تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا میتواند آغازی باشد از یک سلسله فشارها و تحریم‌های بین‌المللی که میتواند یا میتوانند موجودیت و بقای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنم که آقای جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه با این رادیو گفتگو کرده است. آمریکا در تدارک تحریم بین‌المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. دیوید کوهن معاون خزانه‌داری آمریکا این موضوع را در برابر کنگره این کشور اعلام داشته. وی گفته که آمریکا تلاش خواهد کرد تا پشتیبانی بین‌المللی را برای اجرای این طرح تحریم به دست آورد. آقای دکتر اسدی، پرسش من اینه که چگونه میتونیم بانک مرکزی یک کشور را تحریم کنیم؟ ممکنه درباره مکانیزم‌های آن توضیح بفرمایید؟ باید توجه داشت که تا به کنون تحریم هایی که به ویژه علیه داد و ستد های مالی و پولی جمهوری اسلامی صورت گرفته است، هزینه بسیار بالایی به ویژه برای فروش نفت برای نظام داشته است. میدونید همکنون به علت همین تحریم های مالی در بسیاری موارد در ازای فروش نفت جمهوری اسلامی نمیتواند پول فروش نفت رو دریافت کنه. چرا؟ که بلا فاصله تحریم های مالی علیه داد و ستد با ایران این نقل و انتقال پول رو ممنوع کرده. از همین روز که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله در خبر هست که یک سوم درآمد نفتی ایران به طور مستقیم در بانک‌های محلی آسیا یعنی مثلا چین باقی میمونه، در ازاش مجبورن که کالا وارد بکنن. یعنی وقتی که چینیا مثلا از ایران نفت می‌خرن، پولشو به بانک مرکزی ایران نمیدن، بلکه در بانک محلی خودشون میگذارن و ایران میتونه از اعتبار اون وارداتی رو که میخواد بکنه. پس میبینید شرایط بسیار مشکل شده است بر ایران. حالا اگر بانک مرکزی هم وارد این تحریم ها بشود، این معاملات به مراتب مشکل تر از گذشته خواهد شد. و اگر امریکا موفق بشه که این تحریم ها رو چند جانبه بکنه، یعنی اروپا رم بکشونه به تحریم کردن بانک مرکزی. من فکر میکنم اقتصاد ایران عملا فلج است و بسیاری پرهیز بکنن از داد و ستد با ایران. باز هم میدونید در خبرها هست که ایران به علت همین افزایش هزینه های معاملاتی با جمهوری اسلامی فروش نفتش کمتر از گذشته شده و ذخیره سازی نفت بیشتر الان از گذشته در ایران. اما اگر امریکا موفق نشود کشورهای دیگر رو از جمله کشورهای اروپایی رو به این تحریم ها جلب بکنه، پشتیبانیشون رو جلب بکنه، من فکر میکنم علارغم این موضوع باز شرایط برای ایران خیلی سخت‌تره، چون باید شرکت های بزرگ بین داد و ستد با آمریکا و داد و ستد با ایران تصمیم بگیرن و تعیین بکنن. به عنوان مثال عرض میکنم سالها پیش شرکت استات اویل نروژی و شرکت توتال فرانسوی که در بازار سهام نیویورک وجود دارن، حضور دارن، درست به علت این داد و ستدهایی که با کشور آمریکا دارن، علارغم اینکه کشورهای نروژ و فرانسه تحریم نکرده بودن در آن زمان ایرانو، مجبور بودن معاملات نفتی خودشونو تقریبا به حد صفر با ایران برسونن که مبادا زیر فشار آمریکا در این مورد قرار بگیرن. من فکر میکنم که شرایط به مراتب برای جمهوری اسلامی مشکلتر از گذشته خواهد شد. با توجه به اینکه انگشت‌های اتهام درباره طرح سوء قصد سفیر عربستان سعودی در آمریکا به سوی ایران نشانه رفته و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال ارائه گزارشی به حکام آژانس مبنی بر این که ایران در حال ساختن یک بمب اتمی است، این مسئله ممکن است که آمریکا رو قادر بسازه که قطعنامه‌های جدیدی رو علیه ایران و محکومیت ایران تدارک ببینه. ببینید شرایط ایران بسیار بدتر از گذشته خواهد شد. اجازه بدید در مورد همین چین و روسیه نکته ای رو عرض بکنم. چندی پیش طرحی رفت به شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم کردن و افزودن فشارها بر سوریه. چین و روسیه سر باز زدن و با توجه به حق وتویی که دارن این قطعنامه تصویب نشد. اما قطعنامه هایی که در شورای امنیت علیه ایران پیشنهاد شده است علارغم عدم تمایلی که ابراز کردند در آغاز، هم چین بدان پیوست هم روسیه. یعنی اگر به تجربه تاریخی نگاه بکنیم میتوانیم گمانه بالا بزنیم که هر طرح تحریمی که علیه ایران به شورای امنیت ارائه شده است چین و روسیه مخالفت با اون نکردن. حالا اگر چین و روسیه با قطعنامه جدیدم همچنان که گمان من میرود و تجربه تاریخی نشان میدهد قطعنامه جدیدی هم در شورای امنیت علیه ایران تصویب بشه، باز هزینه های داد و ستد با ایران به شدت بالا میرود. یعنی جمهوری اسلامی باید کارهایی رو که از خارج میخواد بخره یا داد و ستدهای بازرگانی رو که میخواد انجام بده با هزینه هایی به مراتب بالاتر از آن که در یک شرایط عادی کشور متحمل میشد انجام بدهد. یعنی خبرها بسیار ناگوار است و من یکی از پیامدهای بسیار نامبارک ولی خب مقصر رو خود جمهوری اسلامی در این میبینم آن است که ریال به نسبت دلار به شدت سقوط خواهد کرد و یعنی هزینه ها در کشور به مراتب بالاتر از گذشته خواهند شد. آقای دکتر اسدی، اگر این حلقه تنگناهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریم های احتمالی که الان در جریانه علیه جمهوری اسلامی کامل بشه، پیامدهای سیاسی که برای رژیم جمهوری اسلامی خواهد داشت بسیار بسیار شدید خواهد بود. 100%. منتها من فکر میکنم همچنان که سرسختان در جمهوری اسلامی نشان دادند به هیچ عنوان در این مورد نرمش نشان نمیدند، بلکه ادامه حیات خودشون رو وابسته به این میدونند. منتها متاسفانه این پیشبینی رو پیش از این افتخار آن داشتم که بر روی آنتن خودتونم عرض بکنم که شوربختانه به حقیقت پیوست. بعد از این قطعنامه ها نارضایتی مردم به علت فشارهای اقتصادی به مراتب بالاتر میرود و رژیمی که قادر نیست نارضایتی مردم با ایجاد اشتغال و تولید و ثروت برآورده بکنه به شدت سرکوب خواهد کرد. میدونید که بیانیه‌های رسمی بسیاری از مقامات رسمی نظام جمهوری اسلامی این بود که جریان فتنه اقتصادی بعد از جریان فتنه سیاسی، یعنی آنچرا که به عنوان جنبش سبز بخشی از مردم میشناسند برای اعتراض به تقلب‌هایی که فکر می‌کردند در انتخابات ریاست جمهوری 1388 شده است، جمهوری اسلامی به شدت تلکسر عمل نشون داد و اونو به نام جریان فتنه خواند. بعد از اون مردمی که اعتراض کرده بودند به یارانه ها و به گرانی و به سختی هایی که در این مورد بهشون رفته است و به ویژه کارگرانی که از عدم پرداخت یا عبق افتادن دستمزد شکایت کرده بودند، آن رو هم جمهوری اسلامی به نام جریان فتنه اقتصادی نام. حالا اگر قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت تصویب بشود یا اگر نشود، اما همین مسئله که امروز بین دولت و کنگره آمریکا در بحث است صورت بگیرد، متاسفانه باز هم شرایط اقتصادی کشور به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. به ویژه ارزش ریال به شدت سقوط خواهد کرد، یعنی قیمت ها به شدت بالا خواهند رفت. خب وقتی قیمت ها و هزینه ها بالا بره و دستمزد مردم پایین بمونه، حالا اگر پرداخته بشه، مردم از برآوردن نیازهاشون بر نمیان، اعتراض خواهند کرد و نظام که در یک همچین تحریم و انفراد بین المللی قرار گرفته است و حتی صنعت نفت و که این تقاضای عظیم جهانی وجود دارد نمیتواند راه بیندازد، این ناخرسندی ها رو فقط سرکوب خواهد کرد. من فکر میکنم که متاسفانه تا نبود یک گزینه سیاسی منطقی، کسانی که امروز حاکمین سیاسی کشور هستند اوضاع بدتر از این هم بشود نرمشی نشان نخواهند داد و چون نرمشی نشان نخواهند داد با نارضایتی و ناخرسندی مردم مواجهند و چاره ای نخواهند دید جز این که این نارضایتی و ناخرسندی رو سرکوب کنند همچنان که کردند. ورشکستگی اقتصادی ایران همونطوری که شما هم اشاره فرمودین منجر به یک بحران اجتماعی عظیم در ایران میشه، ولی شما فکر میکنید که رژیم این بحران رو سرکوب میکنه؟ بدون شک، کمان که تاکنون کرده است. ببینید امروز بسیاری از کوشندگان اجتماعی که در زندان هستن خواست سیاسی ندارن، خواستشون این است که چرا حقوق عقب مونده ما رو نمیدهید. امروز بسیاری از کسانی که مورد اتهام هستن خبرنگارانی هستن که در مورد پیامدهای یارانه ها و اینکه این کمک های یارانه ای حالا اگرم بتواند دوام پیدا بکند که من بعید میدانم با این وضع تحریم های بین المللی، پاسخگوی افزایش هزینه ها نیست. همچنین خبرنگارانی هم به زندان رفت. ببینید الان شرایطی که میتواند این مشکلات اقتصادی ما رو حل کند نیست مگر با رونق و از سر گرفته شدن تولید. در کشور ما عمدتاً متکی است به صنعت نفت و گاز، اما این صنعت نفت و گاز ما یا چاهای فرسوده داریم یا چاهای براه ننداخته، مثلا مثل این میدان گازی بزرگ اسلویه که قطری ها بیشتر از 10 سال است دارن از آن بهره برداری میکنن و ما هنوز به بهره برداری بهینه نینجامیده کارمون. خب پس وقتی این اقتصاد بخواد با نفت و گاز که ستون فقراتش هستند راه بیفته، احتیاج دارد به سرمایه گذاری های بزرگ و به تکنولوژی های بزرگ که چاهای فرسوده رو بازسازی بکنه و میدان های کار نشده رو به راه بیندازه. در شرایط تحریم بین المللی خب کسی نمیتونه کنسرسیوم مالی تشکیل بده یا به ایران سرمایه های بزرگ تاسیساتی تامین بکنه، اینها خلاف تحریم های بین المللی هستن. پس اقتصاد در این شرایط به راه نخواهد افتاد. وقتی ستون فقرات حرکت نکنه، خب آن چیزی که دوروبر این ستون فقرات همیشه بوده، مثل خانه سازی، مثل تمام چیزایی که حول و حوش ستون فقرات نفت و گاز ایران بوده، اون هم راه نخواهد افتاد. یعنی کماکان بیکاری بیشتر میشه و چون دولت هیچ چاره ای ندارد که پولی رو که در صندوق ذخیره ارزی قدیم که امروز به نام صندوق توسعه ملی هست برداره و بدون پشتوانه وارد تزریق بکنه وارد کشور، که اینم باز هزینه ها رو به شدت بالاتر خواهد. اما آنچه که باعث نگرانی فوق العاده زیاد من است این است که اگر بانک مرکزی هم مورد تحریم قرار بگیره، من نمیدانم به چه شکلی ممکن است که پول از صندوق توسعه ملی وارد کشور بشه. حالا بغیر از پیامدهای نامبارکی جز افزایش قیمت و تورم و گرانی که خواهد داشت، ولی حتی نمیدونم با این تحریم ها چطور ممکن این اتفاقات صورت بگیره. یعنی اگر کشوری از ایران نفت بخرد و پول نفت رو بخواد به بانک مرکزی بگذارد، به صندوق توسعه ملی بگذارد، خب اگر این صندوق و کارگزارش بانک مرکزی مورد تحریم باشند، این چگونه داد و ستد صورت خواهد گرفت؟ من نمیدونم چند و چون این تحریم ها چگونه خواهد بود، ولی اگر مثلا ممکنه بگن داد و ستدی از یک مقداری به بعد با بانک مرکزی ممنوعه، اما اگر کل بانک مرکزی مورد این تحریم قرار بگیرد، من نمیدونم به لحاظ اقتصادی چه سرنوشت شومی در انتظار کشور ماست. آقای دکتر اسدی، یک دنیا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور میشم که آقای جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در کشور فرانسه هستند. ای که به شب هم سوخت سفیدی بی تو شبیدی بی تو من

به گفته اعضای خانواده جعفر پناهی، کارگردان معروف سینمای ایران، دادگاه تجدید نظر تهران حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت او را از فیلمسازی و خروج از کشور تایید کرده است. خانواده آقای پناهی به خبرگزاری ها گفتند که حکم ایشون 2 هفته پیش صادر شده اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است. همزمان فریده غیرت وکیل پناهی تأکید کرده که هنوز حکمی به او ابلاغ نشده است. جعفر پناهی به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. او مدتی در زندان بود و همکنون به قید وثیقه آزاد است. دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان محمد رسولوف، فیلمساز دیگر ایرانی و همکار آقای پناهی را به 1 سال کاهش داده است. 143 تن از فعالان سیاسی و مدنی سرشناس در ایران با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی نوشتند که در وضعیت موجود حداقل شرایط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فراهم نیست. امضا کنندگان افزودند که نه تنها زندانیان سیاسی و مدنی آزاد نشدند، بلکه در ماه‌های اخیر محدودیت‌های بیشتری برای فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان و خانواده‌های میرحسین موسوی و مهدی کهروبی همچنان در حصر به سر می‌برند. امضا کنندگان با حمایت از تلاشی که محمد خاتمی برای متقاعد کردن مسئولان به پذیرش حق حاکمیت مردم تأکید کردند که نهادی مستقل که مجری و ناظر بر انتخابات باشد نیز وجود ندارد و در چنین شرایطی زمینه برگزاری انتخابات آزاد مهیا نیست. داوود اخوان، نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف، روز گذشته شنبه با انتقاد از پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار گفت با تایید و تصویب این پیشنویس 99% از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف همچنین گفتند که 55% از مواد قانون کار به نفع دولت اجرایی می‌شود. داوود اخوان ضمن درخواست برای اجرای صحیح قانون کار فعلی در واحدهای تولیدی گفت نمایندگان کارگری در صورتی موافقت خود را با اصلاح قانون کار اعلام خواهند کرد که پیشنویس به صورت 3 جانبه تدوین شود. میپردازم به چند خبر از دیگر کشورهای جهان. ده های هزار نفر در ده ها کشور جهان روز گذشته شنبه در پشتیبانی از جنبش آمریکایی وال استریت را اشغال کنید را پیمایی کردند. این تظاهرات از جمله در بسیاری کشورهای اروپایی، ژاپن، هنگ کنگ، اسرائیل، فلیپین، آفریقای جنوبی، نیوزلند، استرالیا و کانادا برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها تنها در روم، پایتخت ایتالیا، ده‌ها هزار نفر دست به تظاهرات زدند که در جریان آن گروهی از جوانان تندرو و با پلیس درگیر شدند و چند خودرو بانگ را به آتش کشیدند. قرار بود که روز گذشته شنبه تظاهرات و راهپیمایی‌ها در حمایت از جنبش وال استریت را اشغال کنین در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه در نیویورک نیز هواداران این جنبش دست به تظاهرات زدند. جنبش وال استریت را اشغال کنید به وضعیت نابسامان اقتصادی و سیستم‌های بانکی معترض است. وزیران خارجه کشورهای عربی امروز یک شنبه در قاهره پایتخت مصر گرد هم می‌آیند تا درباره ناآرامی‌های سیاسی در سوریه به تبادل نظر بپردازند. پیش از این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از اتحادیه عرب خواسته بودند در مورد بحران انسانی در سوریه و بررسی راه‌های توقف خونریزی در این کشور نشست فوری برگزار کنند. بنا به اعلام سازمان ملل متحد، ناآرامی‌های سوریه تاکنون 3000 کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر دیکتاتور این کشور بشار اسد در تازه‌ترین تلاش برای کاستن از اعتراضات دستور داده کمیته‌ای برای تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور تشکیل شود. مقامات عربستان سعودی نسبت به هر گونه آشوب در جریان مراسم حج امسال هشدار داده و گفتند که دستگاه‌های امنیتی این کشور با هر اقدامی که به گفته آنها بر آسایش حجاج تأثیر بگذارد مقابله خواهند کرد. و امیر منطقه مکه روز شنبه در کنفرانس خبری اعلام کرد که سازمان‌های امنیتی عربستان سعودی مانع از ورود حجاج خلافکار به مکه خواهد شد. مراسم حج امسال نخستین مراسم حج از زمان آغاز اعتراضات در کشورهای عربی موسوم به بهار عرب به شمار می روند. همچنین این هشدارها در حالی داده می شود که روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان پس از اتهام آمریکا مبنی بر دست داشتن دو شهروند جمهوری اسلامی در توطئه طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن تیره شده است. در خبرها به آگاهی شما عزیزان رسوندم، جعفر فنایی کارگردان معروف سینمای ایران حکمش ابلاغ شده، حتی در حد رسانه‌ها وکیلش میگفت به من ابلاغ نشد، ولی خانوادش تایید کرد که حکم 6 سال زندان 20 سال محرومیت از فعالیت سینمایی و خروج از کشور حکمش صادر شده و خانوادش اینا اعلام کرد. فریده غیرت حقوقدان و وکیل جعفر پناهی رأی نهایی دادگاه تجدید نظر را غیرقانونی اعلام کرد و گفت من این حکم را بیشتر یه حکم سیاسی میبینم. اگر حکم مبنای قضایی و حقوقی داشت به این شدت نبود. 20 سال یک عمر مفید است و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم یعنی اینکه فردی را از یک عمر مفید محروم کنی، یعنی مرگ. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنم که رادیو فرانسه با وکیل جعفر پناهی در این مورد گفتگو کرده است. دادگاه تجدید نظر جعفر پناهی و محمد رسولوف که در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی میرعباسی برگزار شد، بار دیگر این دو فیلمساز را به اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کرد. جزئیات حکم جعفر پناهی عبارت است از 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ساخت و کارگردانی هر نوع فیلم و نوشتن فیلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری داخلی و خارجی و همچنین ممنوعیت خروج از کشور جز برای سفر حج یا درمان ضروری با شرط سپردن وثیقه. درباره حکم دادگاه تجدید نظر جعفر پناهی با سرکار خانم فریده غیرت، حقوقدان و وکیل این فیلمساز در تهران گفتگو می‌کنم. خانم غیرت، شما از حکمی که برای آقای پناهی دادگاه تجدید نظر صادر کرده چطور مطلع شدید و این حکم در حال حاضر آیا به شما ابلاغ شده یا خیر؟ امروز صبح شنبه 23 مهر ماه از یکی از طریق یکی از خبرگزاری ها من مطلع شدم که روزنامه ایران به نقل از خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کردند که حکم آقای پناهی قطعی شده و تعیین شده و در روزنامه هم اعلان شده بود. این حکم به بنده هنوز ابلاغ نشده. طبق قانون احکام باید وکیل ابلاغ بشه. حالا به من ابلاغ نشد، بنده هم نرفتم در دادگاه انقلاب. البته دادگاه انقلاب رویهشون این هست که باید رفت در اونجا و حکم رو دید، ولی من چون مطلع نبودم و تصور هم نمی کردم حکم رو ندیدم و تا این لحظه به من حکم ابلاغ نشده. خانم غیرت، در چارچوب آیین دادرسی فعلی و سنت مراجع قضایی که پرونده آقای پناهی رو پیگیری می کردن، شما انتظار داشتید چه بخشایی از حکم قبلی که دادگاه صادر کرده بود در دادگاه تجدید نظر تعدیل یا لغو بشه؟ من اساساً با توجه به اتهاماتی که متوجه آقای جعفر پناهی بود، حقیقتاً انتظار داشتم در مرجع تجدید نظر تعدیل کامل داده بشه و تخفیف بسیار بسیار زیادی داده بشه. 6 سال زندان برای آقای جعفر پناهی که هیچ یک از اون موارد اتهامی رو که بهشون منتسب کرده بودن بنده قبول نداشتم و خود ایشون هم قبول نداشت، این حکم بسیار سنگین بود. علاوه بر حکم مجازات اصلی و مجازات تبعی 20 سال محرومیت از فیلم نوشتن، فیلم ساختن و خروج از کشور، این یک چیز خیلی مشکلی است و غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل. من به طور قطع تصورم این بود که حتی اگر 6 سال زندان هم تغییری نکنه، که در اون هم انتظار داشتم تغییر کنه، چنان که برای آقای رسولوف ظاهرا تغییر کرده، برای آقای پناهی هم همین انتظار رو داشتم، ولی دیگه 20 سال من به طور قطع تصور می‌کردم با توجه به آینه دادرسی، با توجه به ضوابطی که وجود داره، با توجه به روح دستگاه قضا و روحی که به هر حال حمایت از افراد هست و نباید خیلی بی جهت اونها رو محکوم کرد غیر مستند و غیر مستدل، این است که تصور نمی کردم این 20 سال رو هم همچنان برقرار بشه که متاسفانه امروز متوجه این مسئله شدم. خانم غیرت، چه بخش هایی از آیین دادرسی و حکم رو غیر قانونی می دونید؟ شما اشاره کردید که همش رو، ولی با توجه به شرایطی که الان در شرایط حاضر ببینید، ما یک شرطی که در قانون اساسی منهمه هست، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، آرایی که صادر میشه باید باید مستدل و مستند باشه. بنده حرفی رو که در دادگاه تجدید نظرم تقدیم حضور قضات کردم و عرض کردم، این رأی که صادر شده نه مستند هست و نه مستدل. این خودش غیر قانونی بودن اون رو بیان میکنه و مضافم بر این که اصلا این حکم مجازات تبعی که براش در نظر گرفتن 20 سال محرومیت، این اصلا تناسبی با نوع اتهامی که به ایشون وارد کردن واقعا نداره. 20 سال محرومیت یعنی یک عمر مفید، یعنی یک عمر مفید یک نفر رو ما از زندگی ساقط کنیم. یک کسی که کارش این هست که طبیب باشه، به 20 سال بهش بگیم طبابت نکن، مطب نرو، مریض نبین، خب این یعنی چی؟ یعنی مرگ دیگه. برای ایشون هم همینه، 20 سال فیلم ننویسه، فیلم نسازه، از کشور خارج نشه، و این خب یک مجازات واقعا غیر قابل قبولی بود که من این رو غیر قانونی میدونم. ضمن این که عرض کردم اصلش رو هم با توجه به اینکه غیر مستند و غیر مستدل بود غیر قانونی میدونم. شما حکم رو سیاسی میدونید یا حقوقی و قضایی خانم غیرت؟ من حکم رو خیلی جنبه سیاسی بهش میدم. من این حکم رو سیاسی میدونم. قضایی اگر بود اینطور نبود، به این شدت نبود. و آیا راه دیگه برای تجدید نظر در حکم آقای پناهی مونده یا خیر؟ تنها راهی که وجود داره اعاده دادرسی است. اگر بتونیم به دیوان کشور بقبولونیم که این حکم به جهاتی خلاف مقررات بوده و موازین درش رعایت نشده، احتمال اینکه دیوان کشور اعاده دادرسی رو بپذیرند انشاءالله وجود داره و من این کار رو هم حتما خواهم. در غیر این صورت حکم دادگاه تجدید نظر از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود؟ حکم دادگاه تجدید نظر خب از زمانی که اجرا دستور اجرا داده بشه و این با اجرای احکامی که اجرا خواهد کرد. اعاده دادرسی هم حتی نمیتونه مانع اون بشه مگر در موارد خاصی. یعنی آقای پناهی قراره که 6 سال به زندان برن پس؟ بله دیگه، این طبق این حکم باید برن، ولی امیدوار هستیم که اجرای احکام فعلا این کارو نکنن و من این آرزو رو دارم انجام نشه. بله. بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم فریده غیرت، حقوقدان و وکیل جعفر پناهی از تهران که حاضر شدید در این گفتگو شرکت کنید. در این ستاره مردگی که از تو تازه می شود این خلوت سرخوردگی. طلوع کن طلوع کن پایان بخش برنامه امروز رادیو البرز اختصاص داره به فرهنگ و هنر. کارگردان جمهوری اسلامی به نام فرج الله سلحشور با انتقاد به تلاش یک تهیه کننده برای دعوت از آنجلینا جولی، هنرپیشه پرآوازه هالیوود، به ایران گفت که سینمای ایران فاحشه خانه است. وی روز گذشته، روز شنبه 15 اکتبر، در گفتگوی اختصاصی خبرگزاری کانون دانش آموزی ایران گفت هنرپیشه‌های زن ایران خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند و سینمای ایران باید هم برای ادامه فعالیت خود فاحشه بین المللی را بیاورد. او به این خبرگزاری گفته است که سینمای ایران فاحشه خانه است، مگر صبح تا شب عکس هنرمندان چاپ نمی شود و وقتی زنهای ما افتخارشان این است که عکسای خود را به صورت نیمه اوریان در اینترنت بگذارند، یعنی خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، یکی از تهیه کنندگان این کشور تلاش کرده بود که از آنجلینا جولی برای بازی در یک فیلم جدید تولید ایران دعوت کند. علی سرتیبی، تهیه کننده فیلم رسوایی که قرار است با کارگردانی مسعود دنمکی ساخته شود، چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید این خبر گفته بود که دنمکی با این پیشنهاد مخالفت کرده است. از فرج الله سلحشور که گفته که سینما ایران فاحشه خانه است، سریال یوسف پیامبر از تابستان 87 به مدت یک سال هر هفته از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. بیشتر فیلم ها و سریال های ساخته فرج الله سلحشور بر اساس متون مذهبی است، از جمله فیلم ایوب پیامبر و سریال های مردان آنجلس و یوسف پیامبر. فیلمسازان ایرانی برنده چند جایزه از جشنواره فیلم بیروت شدند. در 11 دوره جشنواره فیلم بیروت چند فیلمساز ایرانی در بخش فیلم‌های مستند، کوتاه و بلند سینمایی موفق به دریافت جایزه شدند. در این جشنواره فیلم زندگی سگی ساخته حنا مخمل باف برنده جایزه فیلم بهترین فیلم کوتاه شد. حنا مخمل باف در مراسم اختتامیه جشنواره که شامگاه پنجشنبه 13 اکتبر برگزار شد، در پیام ویدیویی‌اش جایزه خود را به چند مستندسازان ایرانی که به تام همکاری با تلویزیون بی بی سی فارسی در بازداشت به سر می‌برند هدیه کرد. او گفت دوچار احساس دوگانه‌ای هستم، خوشحالم که از جشنواره معتبر شما چنین جایزه ارزشمندی را دریافت کردم. غمگینم به خاطر زندانی بودن دوستان فیلمسازم در ایران، فیلمسازانی که تنها جرمشان ساختن فیلم در مورد واقعیت‌های زندگی در ایران است. حنا مخمل باف در فیلم زندگی سگی به زندگی یک سگ می پردازد که در پی محدودیت های ایجاد شده برای گرداندن و نگهداری سگ ها در ایران در خانه زندانی می شود. زندگی سگی نخستین بار در برنامه آپارات از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد. عجیبی که در کشور تونس به وجود اومد، کانال تلویزیونی تونسی نسمه به خاطر نمایش فیلم فرانسوی پرسپولیس از مردم تونس عذرخواهی کرد. مدیر کانال خصوصی نسمه شامگاه سه‌شنبه 11 اکتبر در تماس تلفنی با رسانه‌های جمعی تونس گفت به خاطر نمایش فیلم پرسپولیس از مردم تونس عذرخواهی می‌کنم. وی قول داد این اشتباه تکرار نخواهد شد. وی گفت اطلاع نداشته است که در فیلم ذات پروردگار نجسید شده است. او تأکید کرد که مسلمان است و به عقاید دینی احترام می‌گذارد. او گفت به عنوان یک مسلمان از برخی خطوط قرمز آگاه است و می‌داند که همه رسانه‌های جمعی باید آنها را رعایت کنند. وی همچنین توضیح داد که فیلم پرسپولیس پیشتر در برخی از سینماهای تونس به نمایش درآمده و با هیچ اعتراضی روبرو نشده است. او این اتهام را که کانال نسمه قصد داشته به احساسات مسلمانان توهین کند یا به نیروهای اسلامگرا ضربه بزند را کاملا نادرست می‌داند. روز دوشنبه 10 اکتبر رسانه‌های جمعی تونس از حکم تعقیب قضایی برای کانال خصوصی نسمه خبر داده است. مطابق گزارش‌ها بنابر شکایت چند وکیل دادگستری، دادستانی تونس تحقیق درباره نمایش این فیلم سینمایی را آغاز خواهد کرد. روز پیش از آن یعنی یک شنبه 9 اکتبر چند صد نفر از اسلامگرایان خشمگین به دفتر تلویزیون نسمه حمله بردند و قصد داشتند آن را به آتش بکشند. آنها که گفته می شود از اسلامگرایان سلفی بودند با دخالت نیروهای پلیس متفرق شدند. فیلم پرسپولیس ساخته مشترک مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی مقیم فرانسه، شامگاه جمعه 7 اکتبر از کانال تلویزیونی نسمه پخش شد و در تونس موجی از اعتراضات را به دنبال آورد. برخی از محافل دینی، فعالان سیاسی و کاربران اینترنتی این فیلم را کفرآمیز دانستند، زیرا در صحنه از آن خداوند نجسید پیدا کرده که منتقدان آن را نمونه از شرک می دانند. در صحنه از فیلم دختر ایرانی قهرمان فیلم که در حیرت و درماندگی گرفتار شده از خدا راهنمایی می‌خواهد و در فیلم دیده می‌شود که خداوند در هیکل پیرمردی سفید موی و مهربان بر دختر جوان ظاهر می‌شود و او را راهنمایی می‌کند. به نظر محافل اسلامی در تونس صحنه یاد شده نمونه‌ای از قائل شدن جسمانیت برای پروردگار است که طبق اعتقادات اسلامی حرام است. برخی از کاربران در فیسبوک اقدام مدیران کانال تلویزیون نسمه در پخش فیلم پرسپولیس را گامی کفرآمیز دانسته و خوان مجازات آنها شدند. به اعتقاد برخی رسانه‌های جمعی در تونس پخش این فیلم در شرایط حساس کنونی به اختلافات مذهبی و فرقه‌ای در کشور دامن می‌زند و باعث تحریک جریان‌های اسلامگرا می‌شود. برخی از محافل مذهبی عقیده دارند که هدف از نمایش پرسپولیس در آستانه انتخابات در تونس این بوده که مردم را از حاکمیت اسلام گرایان به وحشت بیاندازد. در تونس روز 23 اکتبر، یعنی یک حدود یه هفته دیگر، انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تازه تونس برگزار می شود. فیلم پرسپولیس همونطوری که گفته شد به کارگردان مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی مقیم فرانسه، با دوبله عربی و با لهجه عامیانه تونسی از کانال نسمه پخش شد. کانال تلویزیونی پرطرفدار نسمه در ماه رمضان گذشته نیز به خاطر پخش سریال تلویزیونی ایرانی یوسف پیامبر اعتراض اسلامگرایان را برانگیخته بود. فیلم پرسپولیس بر پایه داستانی کارتونی از مرجان ساتراپی ساخته شده است که نخست به صورت کتاب انتشار یافت و با موفقیت زیادی روبرو شد. داستان طنزآمیز پرسپولیس روایت سرگذشت دختری ایرانی از خانواده آزاداندیش و با فرهنگ است که پس از انقلاب 1357 ایران را ترک می کند و برای تحصیل به اتریش می رود. در داستان پرسپولیس فراز و نشیبای انقلاب ایران، سرکوب انقلابیون چپ و ملی، چیرگی جنای انحصار طلب اسلامی به رهبری خمینی بر حاکمیت، جنگ ایران و عراق و بحران سیاسی در کشور با زبانی دلنشین و طنزآمیز به تصویر کشیده شده است. فیلم پرسپولیس در سال 2007 میلادی جایزه ویژه هیئت داوران را در جشنواره سینمایی بین المللی کن دریافت کرد و نمایش عمومی آن در اروپا با استقبالی گرم روبرو شد. معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1386 خورشیدی در نامه‌ای به دفتر رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران به نمایش این فیلم در جشنواره سینمایی کن اعتراض کرد. همچنین بنیاد سینمایی فارابی در اطلاعیه‌ای فیلم پرسپولیس را اثری ضد ایرانی دانست که هدف آن تخریب افکار عمومی در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران است. خانم مرجان ساتراپی اتهامات را رد کرد و در جریان جشنواره کن جایزه خود را به مردم غیور ایران تقدیم کرد. فیلم کارتونی پرسپولیس را مرجان ساتراپی به اتفاق همکار فرانسوی کارگردانی کرده است. ترانه برای شما در نظر گرفتیم از زنده یاد خانم مرضیه که روز 21 مهر ماه چهارشنبه گذشته که در سن 85 سالگی در پاریس بر اثر سرطان درگذشت، این آهنگو برای شما پخش میکنیم. یه بیوگرافی کوتاه هم از خانم مرضیه را به آگاهی شما خواهم رسوند. Oh, Thank you. برگشته چون هوای دریا شد دلم افتادم و سرگشته چون هوای دریا شد دلم یادش بخیر و روحش شاد، اشرف السادات مرتضایی یا آنچنان که برای ایرانیان شناخته شده است مرضیه، خواننده افسانه‌ای در سال 1926 میلادی در تهران به دنیا آمد. پدر مادرش از یک خانواده هنردوست بودند، هنرمندانی از قبیله مجسمه ساز، نقاش، مینیاتوریست و موسیقیدان در فامیلش زیاد بودند. اما مادرش بود که به طور خاص او را تشویق به خواندن کرد و در همه دوران حیاتش از او پشتیبانی می کرد. بانو مرضیه در مصاحبه‌ای که اعلام کرد که در زمانی که خانواده‌های ایرانی به ندرت فرزندان دخترشان را برای تحصیل علم می‌فرستادن، پدر من با وجود اینکه یه فرد روحانی بود مرا تشویق به آموزش تحصیلات مرسوم زمان نمود. وقتی که من آغاز به خواندن کردم، خواننده شدن برای زنان خیلی غیر عادی بود و در این حال یه خواننده در آن زمان باید هم دانش مدرسه‌ای می داشت و هم دانش کلاسیک موسیقی و همچنین یک صدای خوب. در ضمن استادان موسیقی زیادی باید صدای او را تأیید می کردن و همینچنین تئوری موسیقی را باید به خوبی می دانست. من سالهای زیادی را به آموختن زیر نظر استادان بزرگ موسیقی ایرانی گذراندم پیش از اینکه شروع به خواندن کنم. مرضیه در سال 1942 برابر با 1322 خورشیدی به جهان موسیقی هنر وارد شد. اولین بار در یک تئاتر که نمایشنامه شیرین فرات را اجرا می کرد در نقش شیرین بازی کرد. این نمایش 37 شب روی صحنه بود که برای او یک موقعیت بزرگ و سریع به بار آورد و با استقبال زیاد مردم مواجه شد. مرضیه به سرعت نظر استادان موسیقی را به خودش جلب کرد و اولین زنی بود که توانست در برنامه گلهای رنگارنگ که برنامه بسیار سنگین و هنری بود آواز بخواند. مرضیه در حدود 1000 آواز در دوران شکوفایی هنریش خواند که در ارتقای موسیقی ایرانی بسیار اثرگذار بود. بالاتر از موقعیت‌هایش در خوانندگی موسیقی، او دارای کیفیت‌های تحسین برانگیز دیگری است که مهمتر از همه شجاعت و پشتکار درخشان او در نوآوری بود. در زمانی که خوانندگی به عنوان یک سرگرمی و یا شغلی نچندان افتخارآمیز تلقی میشد و به خصوص زنها در خانه ها زندانی شده حق هیچ گونه ابراز وجود نداشتند، به عنوان یک زن جوان او خوانندگی را به طور جدی و به عنوان یک کار تخصصی و غرور آفرین در سطح بالایی از نظر فرهنگی انتخاب کرد. مرضیه خواننده زن ایرانی پس از سالها اقامت در خارج از کشور، چهارشنبه 21 مهر ماه سال گذشته در سن 85 سالگی در پاریس بر اثر سرطان درگذشت. بنا به گزارش خبر آنلاین، مرضیه اوایل دهه 70 از ایران خارج و به فرانسه پناهنده شد. او از چندی قبل در سال 1389 خورشیدی با بیماری سرطان درگیر بود. این خواننده فعالیت خود را همونطور که گفته شد با بازی در نمایش شیرین و فرهاد در تهران آغاز کرد و نخستین خواننده زنی بود که در برنامه گلها به آوازخوانی پرداخت. یادش گرامی، روحش شاد. برنامه امروز رسیدیم. پایان بخش برنامه توجه شما را به گزارشی جلب میکنم که در رابطه با خانم مرضیه هست که آقای احمد احرار روزنامه‌نگار درباره مرضیه و ترانه آیا همه شما بیگناهید گفتگو کرده است و با این گفتگو برنامه امروز ما به پایان میره. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. پرویز یاحقی و بیژن ترقی که پرویز آهنگ براش می ساخت و بیژن شعر می گفت روی اون آهنگ ها. ما خب جوان بودیم، هر سه و دوست بودیم اینها. یک شب از این شبگردی های دوره جوانی از میدون فردوسی همینطور راه افتادیم به طرف دروازه دولت و از این دکه می رفتیم توی دکه دیگه، از این دکه می بدیم بیرون توی دکه دیگه و من می دیدم که پرویز یه چیزای زمزمه می کنه، بیژن هم یه چیزای یادداشت می کنه. من نمی دونستم که اینا مشغول ساختن اون آهنگ و تصنیف معروف میخانه به میخانه هستن. بعد که منتشر شد من فهمیدم که ما هم در این تصنیف و در این سروده و آهنگ نقشی داشتیم. البته این آشنایی دوره آشنایی ابتداییمون بود. در دهه بعد که مرضیه با ملک افضلی ازدواج کرد، چون ملک افضلی هم با من دوست بود، روابطمون رفت آمدمون بیشتر شد. اون وقت مرضیه روزای جمعه در منزلش از دوستانش پذیرایی میکرد که ما تقریبا همه جمعه ها، یعنی بسیاری از جمعه ها میرفتیم به دیدن ایشون در منزلش. بعد دوره دیگری که دیگه خیلی نزدیک شده بودیم، سالهای 50 بود یا یه خود زودتر از او، که دیگه خیلی دوست بودیم و خیلی نزدیک بودیم و یک شنبه شبها در منزل مرحوم دشتی، علی دشتی، ما همدیگر می دیدیم. دشتی یک شنبه شبها پذیرایی داشت، می نشست اول شب در سالن منزلش در تیغستان قلهک و اشخاصی از دوستان و آشناها و به هر حال اشخاص متفرق می آمدند و ایشون رو می دیدن و دیدار می کردن. اگه گفتگوی داشتن گفتگوشون رو به طور خصوصی، همونطور که روی نیمکت نشسته بود، کنارش می نشستن با هم صحبت می کردن و می رفتن. بعد یک 7-8-10 نفری که دوستان خصوصی تقریبا بودیم با دشتی شام می خوردیم و بعد از شام می رفتیم به اتاق مجاور و یه جلسه خیلی خیلی دوستانه و تقریبا میشه گفت هنری ادبی داشتیم که مرضیه یکی از پاهای ثابت اون جلسه بود. اونای دیگه که الان به خاطرم میاد، انجوی شیرازی بود، دکتر رعدی آذرخشی بود، سعیدی سیرجانی بود، احمد شهیدی بود، اونم هاشم جاوید بود، حسن شهباز بود و محمد علی منصف و آقای دکتر علی نقی کنی. اینایی که الان خاطرم هست. به هر حال بیشتر از 18 نفر نبودیم. ما دیگه شب رو اینجوری میگذروندیم و خب از محضر دشتی استفاده میکرد. پس شما یه تاریخ رو با خودتون هم میکنین. بله، این یک تاریخه. شما در درازای فکر میکنم بیش از 25 سال اینقدر طول کشیده دوستی شما با خانم مرضیه. بله همینطور، یه خورده بیشتر. در درازای این مدتی که با خانم مرضیه آشنا بودین، آیا هیچ نوع تمایلات سیاسی یا جهتگیری سیاسی از خانم مرضیه دیده بودین یا حس کرده بودین؟ مرضیه اهل سیاست نبود، تمایلات سیاسی نداشت، ولی طبیعتاً بیشتر نشست و برخاستش تا دوره مثلا انقلاب و اندکی بعد از انقلاب، خب طبیعتاً با طبقه بود که طبقه حاکم بود، با نزدیکان دربار بود، با مقامات مملکتی بود. خیلی بهش واقعاً عشق می‌ورزیدن، علاقه داشتن و اونم متقابلاً احترام می‌کرد به اینها. و مثلا من یادمه که حکیم الملک اون موقعی که رئیس مجلس سنا بود عاشق مرضیه بود. یک روز من اون وقت خبرنگار پارلمانی بودم، یه روز با سپهبد امیر احمدی جر و بحث میکرد راجع به مرضیه و دفاع جانانه میکرد از مرضیه. یه همچین وضعیتی داشت، ولی بعد البته خب موجباتی پیش آمد که به یک گرایش سیاسی پیدا کرد. خانم مرضیه تا بعد از انقلاب تا سالها صداشون شنیده نمیشد، همونجور که صدای دیگر خواننده‌های زن هم شنیده نمیشد. این مدت نبودن در صحنه خانم مرضیه رو شما یکی از دلایل مهاجرت ایشون نمیدونی؟ صد درصد. مرضیه زندگیش، عشقش، همه چیزش هنرش بود، خوانندگیش بود. او مثل یک طوطی بود که وقتی دهانشو ببندن و نتونه ادای سخن بکنه، یا بلبلی که نتونه آواز بخونه، خب طبیعتاً اون محیط رو تحمل نمیتونست بکنه و مهاجرت میکرد. دلیل مهاجرتش در درجه اول همین بود. اون فضا، فضای دوره بعد از انقلاب، جای امثال مرضیه نبود و نمیتونستن تحملش بکنن. اون تا یک مدتی صبر کرد، حوصله کرد، مثل بسیاری دیگر از هنرمندان مجبور شد یه روزی که بنکن بیاید به سفر خارج و اون چیزی که ما بهش میگیم مهاجرت. خانم مرضیه خودشون گفتن من نیومدم که گلیم خودم رو عرب بیرون بکشم، بله، زیرا احتیاج به این کار نداشتم. آمدم تا فریاد زنان و مردانی رو که رژیم تسمه از گردشون کشیده به گوش جهانیان برسونم. شما به این حرفا معتقدین؟ نمیدونم، با این واقعا نمیتونم، چون نمیخوام مبالغه کنم، نمیتوانم بگم که حتما برای یک همچین هدفی منحصرن از ایران خارج شد. نه، مرضیه برن یک کمی ناراحتی به بیماری داشت و احتیاج داشت به این که بیاد به خارج و در خارج معالجه بکنه. یکی دیگه از دلایلش این بود که دخترش انگامی که خیلی بهش علاقه داشت او در خارج بود و دلخوشی چندانی از هیچ جهت دیگه نداشت که در ایران بمونه. البته وقتی که آمد به خارج به این قصد ابتدا نیومد که در خارج به طور کلی مداومت بکنه و مقاومت بکنه، ولی خب بعد پیش آمد اینطور. شما تو حرفاتون آقای احرار گفتین که خانم مرضیه خیلی با درباری‌ها در اون زمان در ارتباط بودن، با بزرگان مملکت، بله، در اون زمان. چطور شد که خانم مرضیه بعد از این که به پاریس اومدن احتمالاً مثلا به سلطنت طلبا نپیوستن و به مجاهدین پیوستن؟ خب من، شما یه سوالی رو مطرح میکنید که من نمیخواستم دربارش هیچ وقت صحبت بکنم، ولی حالا مجبورم که سینه رو بشکافم و یک سخن تلخ در جواب شما عرض بکنم. خوشحال میشم که بگین شما. بله، مرضیه همطور که فرمودید بیشتر با طبقه اشراف، اعیان، بس کنم ارکان مملکت، اینها ارتباط آشنایی دوستی داشت. همطور که گفتم مثلا حکیم الملک خاطر خواهش بود، ولی سپهبزرگی خاطر خواهش بود مثلا، و خیلی دیگه. بعد که آمد طبیعتا اینجا هیچ آشنایی نزدیکی با گروه های چپ به اون صورت نداشت و نمیتونست داشته باشه، برای اینکه با اونا هم انس و الفتی نداشت. وقتی مرضیه آمد به پاریس، چون من در جریان زندگیش کاملا بودم از نزدیک، یک وضع ناگواری پیش آمد. به این معنا که همین دوستان قدیم، دوستان دوره قبل از انقلاب که اینجا هم امکاناتی داشتن، زندگی داشتن، خونه و رفت آمدی داشتن، همچی که اسم مرضیه رو میشنیدن یا مثلا یک احوال پرسی دست میداد، فوری به فکر می افتادن که خانم مرضیه رو دعوت کنن منزلشون و برایش مهمونی بدن و دوستان رو دعوت کنن و اونجا ایشون برایشون آواز بخونه. این برای مرضیه خیلی ثقیل بود، خیلی ثقیل بود. گاه با من درد دل میکرد و از این بابت خیلی دلگیر بود، در حالی که اظهار نمیکرد البته، ولی خب یک ناراحتی در شکمش داشت، ناراحتی قده توی رودش بود و علی زحوال بود. میبایستی که به هر حال یه جایی بره، بیشتر میخواست بره به خارج، به آمریکا، و در اونجا معالجه بکنه. اما این دوستان بسیار عزیز ما، دوستانی که به صورت طیف راست بودن، به این مسائل کمتر توجه داشتن که حالا چه کمکی میتونن بکنن که ایشون به آمریکا بره یا به درد دلش برسن. اینها بیشتر مزیار به عنوان یه خواننده که حالا فرصت پیش آمده و آمده به خارج و میتونن شب دعوتش کنن مهمونی بدن، به این صورت نگاهش میکردن. این خیلی برای مزیه سنگین بود. البته من به شما بگم همه نه اینطور بودن ها، بودن کسانی که داشتن مرضیه رو به عنوان شخصیت خودش، به عنوان شخص مرضیه و تا آخرم با او به همین ترتیب رفتار میکردن و هیچ وقت مرضیه رو به صورت یک ببخشید کلمه رو به کار میبرن مطرب نگاه نمیکردن. مثلا میخوام بگم که چون حالا بحث پیش آمد، مثلا اردشیر زاهدی تا روز آخر با مرضی از همون راه دور تلفنی ارتباط داشت، ازش احوال میپرسید، مرضی هم با او ارتباط دوستانش حفظ کرده بود و دیگرانی هم بودن به همین کیفیت. اما این رفتاری که به طور کلی این طبقه از دوستان ما و این طبقه از ایرانیان در ابتدا با مرضی کردن، او دل شکسته کرد. برعکس دوستانی پیدا شدن یا از قدیم بودن که اینها با مجاهدین مربوط بودن و تونستن خارج از این مسئله یه نمیدونم هنر و آواز این حرفا با مرضیه ارتباط نزدیک برقرار کنن، یواش یواش ترغیبش کردن، تشویقش کردن به اینکه کشیده شد تو اون قسمت مربوط به مجاهدین. البته اینم من به شما بگم که نمیخوام کلن راجع به مجاهدین صحبت کنم، بلکه به این اعضای مجاهدین بخصوص خانمهاشون، اینها واقعا تا روز آخر از مرضیه مثل مادر یا خواهر خودشون پذیرایی میکردن، خوشگوترش میکردن و از این بابت واقعا هیچی فروگذار نکردن. این حقیقته به شما بگم. البته یه نکته دیگه هم که در داخل مجاهدین وجود داره، مجاهدین موزیسین خیلی زیاد دارن و علاقمندان خیلی معروفی که دست به نوازندگیشون و اینا خیلی هم خوبه و خیلی مشهورن. احتمالاً یکی از این دلایل هم سبب نشده که خانم مرضیه جایی میدونی برای عرضه خودشون و عرضه خودشون پیدا کردن. 100% مرضیه واقعاً علاقه و عشق غریبی داشت به هنرش، یعنی اصلا هر چیزی براش اهمیتش بیشتر از هنرش و کاری که داشت، کار خوانندگیش، علاقش به موسیقی، یاد گرفتن موزیک، اینها فوق‌العاده بود. بنابراین همطور که فرمودید بودن در بین مجاهدین کسانی که اهل هنر بودن، گروه های هنری بودن، اینا با مرضیه کار میکردن. مرضیه تا روز آخر زندگیش یک دم از آموختن و تمرین و کار هنری با موزیک واقعا غافل نموند. من حالا یه چیزی هم به شما بگم، واقعا این چیزی که گذاشتن برای مجاهدین، گذاشتن برش در پاریس در سالن اولمپیا، واقعا سنگ تموم گذاشتن. شما خودتون بودین تو اون؟ بله من رفتم، بله البته اشخاص از طبقات مختلف بودن و ولی خب گرداننده و اداره کننده اون جلسه گرفتن اون سالن، سالنی که به آسونی به دست نمیاد و خوانندگان خیلی خیلی معدود سرشناس بین‌المللی تو این سالن برنامه میذارن، بسیار بسیار برنامه مجلل قشنگ خوبی بود و مرضیه واقعا این آخرین جایی بود که به صورت یک مجلس بزرگ علنی ظاهر شد و با اینکه خب مریض احوال بود، سنی هم ازش گذشته بود، واقعا درخشید. ارتباط مرضیه با مجاهدین اونجور سیاسی به اون صورت نبود، به خصوص که دخترش هم هنگامی که خدا بیامرزدش که اینجا کنارش بود، او اصلا روابط خوبی با مجاهدین نداشت و یه مقدار هم جلوی زبون خودشو نمیتونست نگه داره، اغلب با همون خواهرها که اونجا به اصطلاح مادرش مراقبت میکردن یه گفتگو هم میکرد، پرخاشگری میکرد، اینه که البته مرضیه سعی میکرد که فضا رو آروم بکنه. اونجور که برمیاد فکر میکنم واقعیت هم داشته باشه، یه کنسرتی که خانم مرضیه توی لندن دادن، مجاهدین تا حتی اجازه نداده بودن که پسر خانم مرضیه نزدیکش بشه. همینجوری شما خبر دارین؟ من اونجا نبودم ولی اونطور که اطلاع دارم به این صورت، چون محمود پسر خانم مرضیه و پدرش که اون موقع زنده بود مرحوم ملک افضلی، اینا از پیوستن مرضیه به مجاهدین هیچ خوششون نمی اومد و دلشون می‌خواست که این رابطه قطع بشه. بنابراین وقتی که اون کنسرت گذاشتن، محمود رفته بود اونجا که اعتراض بکنه و وقتی که مرضیه مادرش روی سن آمد، این بلند شده بود از بین جمعیت و شروع کرده بود به اعتراض کردن و تظاهر کردن و وقتی مادرش روی سن ظاهر میشه، او از جاش بلند میشه و شروع میکنه به داد و فریاد کردن و اعتراض کردن که البته اون مامورین انتظامات مجاهدین اخراجش کرده بودن. بعد هم بر اثر همین دیگه رابطهش تقریبا با مادرش قطع. در تمام مدت که خانم مرضیه به مجاهدین پیوستن، گروه های دیگه سیاسی هیچگاه کوشش کردن که خانم مرضیه رو به طرف خودشون بکشن؟ نمیدونم، من فکر نمیکنم، گمون نمیکنم. اونا گروه های دیگه هم همچین گروهایی من نمیشناسم که اینقدر به اصطلاح منسجم و مرتبط بوده باشن، مثل اینا که توانایی اینو داشته باشن که مثلا خانم مرضیه رو نگه دارن. مرضیه مثلا من به شما بگم در این حال اعتقادات مذهبی داشت، گرایش های مذهبی داشت. اینو شاید کمتر کسی بدونه که این خانم با اینکه خواننده بود، با اینکه موزیسین بود، مذهبگرا بود و درویش مسلک بود. بیشترم به اصطلاح مذهبی درویش مسلک بود، به طوری که وقتی که میخواست کسی رو دعا بکنه یا خداحافظی بکنه میگفت که دست شاه به همراهش، منظور شاه، شاه نعمت الله ولی بود. سازمان های دیگه من ندیدم که حتی یه هنرمند دیگری رو بتونن، حالا مرضیه که جای خود داره، که بتونن جذب بکنن و از وجودش استفاده بکنن. من نشیدم، نمیدونم. خانم مرضیه خودشون خیلی به تقدیر و سرنوشت معتقد بودن. چون فکر میکنیم واقعا این سرنوشت خانم مرضیه بود؟ سرنوشت رو همطور که خود اسمش رو خودشه دیگه، تقدیر دست آد انسان نیست. حوادثی پیش میاد برای انسانها که از اختیار خودشون خارجه. مثلا وقتی که در یک کشوری جنگ میشه یا انقلاب میشه، هیچ کس پیشبینی رو نکرده، بنابراین در اثر این حادثه زندگی ها به هم میخوره. مثلا بنده و شما که الان داریم، شما در آلمان تشریف دارید، بنده در پاریس دارم با شما صحبت میکنم، هیچ کدومون برای این زندگی برنامه ریزی نکردیم. حالا این تقدیر بوده یا هرچی بوده، این دیگه نمیشه با اطمینان گفت بله یا نه.